2. ภูตคามวรรคหมวดว่าด้วยภูตคาม 1. ภูตคามสิกขาบทว่าด้วยการพรากภูตคามเรื่องภิกษุชาวเมืองอาลวีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอัคคารวะเจดีเขตเมืองอาลวีครั้งนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอาลวีทำการก่อสร้างตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้ภิกษุชาวเมืองอาลวีรูปหนึ่งกำลังตัดต้นไม้เทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นไม้ได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่าท่านผู้เจริญท่านต้องการจะสร้างที่อยู่ของท่านก็โปรดอย่าตัดต้นไม้ที่เป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าเลยภิกษุนั้นไม่เชื่อฟังยังขืนตัดได้ฟันถูกแขนลูกของเทวดาทีนั้นเทวดาได้มีความคิดว่าเราฆ่าภิกษุนี้ในที่นี้จะดีไหมแต่แล้วได้มีความคิดว่าการที่เราจะฆ่าภิกษุในที่นี้ไม่สมควรทางที่ดีเราควรนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคประทานสาธุการว่าเทวดาดีแล้วดีนักหนาที่ท่านไม่ฆ่าภิกษุถ้าท่านฆ่าภิกษุในวันนี้ท่านจะประสบบาปมากเทวดาไปเถิดท่านจงไปอยู่ที่ต้นไม้ว่างในที่โน้นพวกชาวบ้านพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้เล่าพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรเบียดเบียนชีวะซึ่งมีอินทรีย์เดียวพวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวเมืองอาลวีจึงตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้เล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวเมืองอาลวีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวเมืองอาลวีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้จริงหรือพวกภิกษุชาวเมืองอาลวีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้เล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายเพราะพวกชาวบ้านมีความสำคัญว่าต้นไม้มีชีวะโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีเพราะพรากภูตคามเรื่องภิกษุชาวเมืองอาลวีจบสิกขาบทวิภังที่ชื่อว่าภูตคามได้แก่พืชพันธุ์5ชนิดคือ 1. พืชพันธุ์เกิดจากเง่า 2. พืชพันธุ์เกิดจากลำต้น 3. พืชพันธุ์เกิดจากตา 4. พืชพันธุ์เกิดจากยอด 5. พืชพันธุ์เกิดจากเมล็ดที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเง่าได้แก่ขมิ้นขิงว่านน้ำว่านเปราะอุตภิษข่าแฝกแห้วหมูหรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดที่เง่างอกที่เง่านี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเง่าที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากลำต้นได้แก่ต้นโพต้นไทรต้นดีปลีต้นมะเดื่อต้นเต่าร้างต้นมะขวิดหรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดที่ลำต้นงอกที่ลำต้นนี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากลำต้นที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากตาได้แก่อ้อยไม้ไผ่ไม้อ้อหรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดที่ตางอกที่ตานี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากตาที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากยอดได้แก่ผักปุ้งล้อมแมงลักเถาหญ้านางหรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดที่ยอดงอกที่ยอดนี้ชื่อว่า พืชพันธุ์เกิดจากยอดที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเมล็ดได้แก่ข้าวถั่วงาหรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดที่เมล็ดงอกที่เมล็ดนี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเมล็ดบทภาชณีพืชพันธุ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นพืชพันธุ์ตัดหรือใช้ให้ตัดทำลายหรือใช้ให้ทำลายต้มหรือใช้ให้ต้มต้องอาบัติปาจิตตีพืชพันธุ์ภิกษุไม่แน่ใจตัดหรือใช้ให้ตัดทำลายหรือใช้ให้ทำลายต้มหรือใช้ให้ต้มต้องอาบัติทุกกฎพืชพันธุ์ภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่พืชพันธุ์ตัดหรือใช้ให้ตัดทำลายหรือใช้ให้ทำลายต้มหรือใช้ให้ต้มไม่ต้องอาบัติไม่ใช่พืชพันธุ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นพืชพันธุ์ต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่พืชพันธุ์ภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่พืชพันธุ์ภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่พืชพันธุ์ไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุกล่าวว่าท่านจงรู้จงให้จงนำสิ่งนี้มาเราต้องการสิ่งนี้ท่านจงทำสิ่งนี้ให้เป็นกัปปิยะ 2. ภิกษุไม่จงใจ 3. ภิกษุไม่มีสติ 4. ภิกษุผู้ไม่รู้ 5. ภิกษุวิกลจริต 6. ภิกษุต้นบัญญัติภูตคามสิกขาบทที่1จบสองภูตคามวรรคสองอัญญวาทกะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวกลบเกลื่อนเรื่องพระฉันนะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโคสัมพีสมัยนั้นท่านพระฉันนะประพฤติไม่เหมาะสมถูกพระวินัยทรไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงกลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องอะไรต้องในเรื่องอะไรต้องอย่างไรพวกท่านกล่าวถึงใครกล่าวเรื่องอะไรบรรดาภิกษุผู้มักน้อยตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระฉันนะถูกพระวินัยทรไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงกลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องอะไรต้องในเรื่องอะไรต้องอย่างไรพวกท่านกล่าวถึงใครกล่าวเรื่องอะไรครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระฉันนะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงสอบถามพระฉันนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระฉันนะว่าฉันนะทราบว่าเมื่อเธอถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงกลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องอะไรต้องในเรื่องอะไรต้องอย่างไรพวกท่านกล่าวถึงใครกล่าวเรื่องอะไรจริงหรือท่านพระฉันนะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอเมื่อถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงกลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องละถึงพวกท่านกล่าวเรื่องอะไรเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนิแล้วด้วยทรงแสดงธรรมมีคาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงลงอัญญวาทกะกรรมแก่ภิกษุฉันนะภิกษุทั้งหลายสงพึงลงอัญญวาทกะกรรมอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่ากรรมวาจาท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อฉันนะนี้ถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงกลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงลงอัญญวาทกะกรรมแก่ภิกษุชื่อฉันนะนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภ ิกษุชื่อฉันนะนี้ถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงกลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งสงจึงลงอัญญวาทกะกรรมแก่ภิกษุชื่อฉันนะท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงอัญญวาทกะกรรมแก่ภิกษุชื่อฉันนะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงอัญญวาทกะกรรมสงลงแก่ภิกษุชื่อฉันนะแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอเถอความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ทรงบัญญัติสิกขาบททีนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิท่านพระฉันนะโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีเพราะนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้สมัยนั้นท่านพระฉันนะถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์คิดว่าเมื่อเรานำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งต้องอาบัติจึงนิ่งเฉยทำสงฆ์ให้ลำบากบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพธนาว่าฉะไหนท่านพระฉันนะเมื่อถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์จึงนิ่งเสียทำสงฆ์ให้ลำบากเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระฉันนะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงสอบถามพระฉันนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระฉันนะว่าฉันนะทราบว่าเธอเมื่อถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์กลับนิ่งเฉยทำสงฆ์ให้ลำบากจริงหรือท่านพระฉันนะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคบุรุษฉะไหนเธอเมื่อถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์จึงนิ่งทำสงฆ์ให้ลำบากเล่าโมคบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนิแล้วได้ทรงแสดงธรรมิกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงลงวิเหสกกรรมแก่ภิกษุฉันนะภิกษุทั้งหลายสงพึงลงวิเหสกกรรมอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่ากรรมวาจาท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อฉันนะนี้ถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์ได้นิ่งเฉยทำสงฆ์ให้ลำบากถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงลงวิเหสกกรรมแก่ภิกษุชื่อฉันนะนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อฉันนะนี้ถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์ได้นิ่งเฉยทำสงฆ์ให้ลำบากสงฆ์จึงลงวิเหสกกรรมแก่ภิกษุชื่อฉันนะท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงวิเหสกกรรมแก่ภิกษุชื่อฉันนะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงวิเหสกกรรมสงลงแก่ภิกษุชื่อฉันนะแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอเถอความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ทรงบัญญัติสิกขาบททีนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิท่านพระฉันนะโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีเพราะนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนเพราะทำสงฆ์ให้ลำบากเรื่องพระฉันนะจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่านำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนคือภิกษุเมื่อถูกไต่สวนวัตถุหรืออาบัติท่ามกลางสงฆ์ไม่ต้องการจะบอกไม่ต้องการจะเปิดเผยเรื่องนั้นกลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องอะไรต้องในเรื่องอะไรต้องอย่างไรพวกท่านกล่าวถึงใครกล่าวเรื่องอะไรนี้ชื่อว่านำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนที่ชื่อว่าทำสงฆ์ให้ลำบากคือภิกษุเมื่อถูกไต่สวนวัตถุหรืออาบัติท่ามกลางสงฆ์ไม่ต้องการจะบอก

ภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุผู้กล่าวให้ผู้อื่นเพ่งโทษหรือบ่นว่าภิกษุผู้มักธรรมด้วยความชอบด้วยความชังด้วยความหลงด้วยความกลัว 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติอุชฌาปนกะสิกขาบทที่3จบภูตคามวรรค 4. ปฐมเสนาสนะสิกขาบทว่าด้วยเสนาสนะข้อที่1เรื่องภิกษุหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในฤดูหนาวภิกษุทั้งหลายจัดตั้งเสนาสนะในที่กลางแจ้งพึงกายกันครั้นเขาบอกเวลาพัตตาหารเมื่อจะจากไปไม่เก็บไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนะนั้นไม่บอกมอบหมายพากันจากไปแล้วเสนาสนะจึงถูกน้ำค้างและฝนตกรดบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุทั้งหลายจะตั้งเสนาสนะในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปจึงไม่เก็บไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนะนั้นไม่บอกมอบหมายพากันจากไปเล่าเสนาสนะถูกน้ำค้างและฝนตกรดครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายจะตั้งเสนาสนะในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปไม่เก็บไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนะนั้นไม่บอกมอบหมายพากันจากไปเสนาสนะถูกน้ำค้างและฝนตกรดจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจะตั้งเสนาสนะไว้ในที่กลางแจ้งแล้วเมื่อจะจากไปจึงไม่เก็บเองไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนะนั้นไม่บอกมอบหมายพากันจากไปจนเสนาสนะถูกน้ำค้างและฝนตกรดเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดวางไว้หรือใช้ให้วางไว้ซึ่งเสนาสนะคือเตียงตั่งฟูกหรือเก้าอี้ของสงฆ์ในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนะนั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบทรงอนุญาตให้เก็บเสนาสนะสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายอยู่ในที่กลางแจ้งรีบเก็บเสนาสนะก่อนเวลาอันสมควรพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นรีบเก็บเสนาสนะก่อนเวลาอันสมควรครั้นแล้วทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เก็บเสนาสนะไว้ในมนดบโคนไม้หรือในที่ซึ่งกาหรือเหี่ยวจะไม่ถ่ายมูลรดได้ตลอด8เดือนที่ไม่ใช่ฤดูฝนสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าของสงฆ์ได้แก่ของที่มีผู้ถวายบริจาคแก่สงฆ์ที่ชื่อว่าเตียงได้แก่เตียงสี่ชนิดคือ 1. เตียงมีแม่แคร่สอดเข้าในขา 2. เตียงมีแคร่ติดกับขา 3. เตียงมีขาดังก้ามปู 4. เตียงมีขาจดแม่แคร่ที่ชื่อว่าตังได้แก่ตังสี่ชนิดคือ 1. ตังมีแม่แคร่สอดเข้าในขา 2. ตังมีแม่แคร่ติดกับขา 3. ตังมีขาดังก้ามปู 4. ตังมีขาจดแม่แคร่ที่ชื่อว่าฟูกได้แก่ฟูก5ชนิดคือ 1. ฟูกขนสัตว์ 2. ฟูกเศษผ้า 3. ฟูกเปลือกไม้ 4. ฟูกหญ้า 5. ฟูกใบไม้ที่ชื่อว่าเก้าอี้ได้แก่เก้าอี้ที่เขาถักพื้นสำหรับนั่งภายในทำด้วยเปลือกไม้ก็มีทำด้วยหญ้าแฝกก็มีทำด้วยหญ้ามุงกระต่ายก็มีทำด้วยหญ้าปล้องก็มีคำว่าวางไว้คือวางไว้ด้วยตนเองคำว่าใช้ให้วางไว้คือใช้ให้ผู้อื่นให้วางไว้ภิกษุใช้อนุปสัมบันให้วางไว้เป็นภาระของภิกษุนั้นใช้อุปสัมบันให้วางไว้เป็นภาระของผู้วางไว้คำว่าเมื่อจะจากไปไม่เก็บเสนาสนะนั้นคือไม่เก็บด้วยตนเองคำว่าไม่ใช้ให้เก็บคือไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บคำว่าหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียความว่าภิกษุไม่บอกมอบหมายภิกษุสามเณรหรือคนวัดเดินล่วงเลทุบาทของบุรุษมีกำลังปานกลางไปต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกกะปาจิตตีเสนาสนะของสงฆ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นของสงฆ์วางไว้หรือใช้ให้วางไว้ในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนะนั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอาบัติปาจิตตีเสนาสนะของสงฆ์ภิกษุไม่แน่ใจวางไว้หรือใช้ให้วางไว้ในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนะนั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอาบัติปาจิตตีเสนาสนะของสงฆ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลวางไว้หรือใช้ให้วางไว้ในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนะนั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุวางไว้หรือใช้ให้วางผ้าปูรักษาผิวพื้นผ้าปูเตียงผ้าปูพื้นเสื่ออ่อนท่อนหนังที่เช็ดเท้าตังกระดานไว้ในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บผ้าปูรักษาผิวเป็นต้นนั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอาบัติทุกกฎเสนาสนะส่วนบุคคลภิกษุสำคัญว่าเป็นของสงฆ์ต้องอาบัติทุกกฎเสนาสนะส่วนบุคคลภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎเสนาสนะส่วนบุคคลภิกษุสำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลต้องอาบัติทุกกฎเพราะเป็นของส่วนบุคคลของผู้อื่นเสนาสนะเป็นของส่วนบุคคลของตนไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุเก็บไว้แล้วจึงไป 2. ภิกษุใช้ให้เก็บไว้แล้วจึงไป3. ภิกษุบอกมอบหมายไว้แล้วจึงไป 4. ภิกษุนำออกผึ่งแดดไว้จากไปด้วยคิดว่าจะกลับมาเก็บ 5. ภิกษุผู้มีเหตุบางอย่างขัดขวาง 6. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติปฐมเสนาสนะสิกขาบทที่4จบภูตคามวรรค 5. ทุติยเสนาสนะสิกขาบทว่าด้วยเสนาสนะข้อที่2เรื่องพระสัตตระสวัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพวกภิกษุสัตตระสวัคคีเป็นสหายกันภิกษุเหล่านั้นเมื่อจะอยู่ก็อยู่ด้วยกัน

ภิกษุจัดตั้งไว้หรือใช้ให้จัดตั้งเตียงหรือตั้งไว้ในวิหารในอุปจารวิหารในโรงฉันในมณฑปหรือที่โคนไม้เมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บเตียงหรือตั้งนั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอาบัติทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุสำคัญว่าเป็นของสงฆ์ต้องอาบัติทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุสำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลต้องอาบัติทุกกฎเพราะเป็นของส่วนบุคคลของผู้อื่นวิหารเป็นของส่วนบุคคลของตนไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุเก็บไว้แล้วจึงไป 2. ภิกษุใช้ให้เก็บไว้แล้วจึงไป 3. ภิกษุบอกมอบหมายไว้แล้วจึงไป 4. ภิกษุผู้ไม่เก็บเสนาสนะที่มีเหตุบางอย่างขัดขวาง 5. ภิกษุเกิดห่วงใยไปยืนในที่นั้นบอกมอบหมาย 6. ภิกษุผู้มีเหตุบางอย่างขัดขวาง 7. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง8. ภิกษุวิกลจริต 9. ภิกษุต้นบัญญัติทุติยเสนาสนะสิกขาบทที่5จบสองภูตคามวรรค 6. อนุปคัจฉะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงเรื่องพระฉัพพัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพัคคีกีดกันที่นอนดีๆเอาไว้ให้ย้ายภิกษุผู้เป็นเถระออกไปทีนั้นพวกภิกษุฉัพพัคคีได้มีความคิดว่าพวกเราจะจำพรรษาในที่นี้ด้วยอุบายอย่างไรหนอลำดับนั้นพวกภิกษุชาวพักคีจึงเข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เป็นเถระด้วยตั้งใจว่าเมื่อท่านมีความคับใจก็จักจากไปเองบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวพักคีจึงเข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เป็นเถระเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวพักคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวพักคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอเข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เป็นเถระจริงหรือพวกภิกษุชาวพักคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงเข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เป็นเถระเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดรู้อยู่เข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เข้าไปอยู่ในวิหารของสงฆ์ก่อนด้วยประสงค์ว่าท่านมีความคับใจก็จักจากไปเองประสงค์เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรอื่นต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระฉัพพัคคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้วิหารที่ชื่อว่าของสงฆ์ได้แก่วิหารที่มีผู้ถวายบริจาคแก่สงฆ์ที่ชื่อว่ารู้คือรู้ว่าเป็นภิกษุผู้เฒ่ารู้ว่าเป็นภิกษุผู้เป็นไข้หรือรู้ว่าเป็นภิกษุที่สงมอบวิหารให้คำว่าเข้าไปแทรกแซงคือเข้าไปเบียดเสียดคำว่านอนความว่าภิกษุปูไว้หรือใช้ให้ปูที่นอนไว้ในอุปจาระเตียง ต่างหรือประตูเข้าออกต้องอาบัติทุกกฎภิกษุนั่งหรือนอนต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าประสงค์เพียงเท่านี้ความว่าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นในการเข้าไปนอนแทรกแซงบทภาชณีติกะปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นของสงฆ์เข้าไปนอนแทรกแซงต้องอาบัติปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุไม่แน่ใจเข้าไปนอนแทรกแซงต้องอาบัติปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลเข้าไปนอนแทรกแซงต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุปูหรือใช้ให้ปูที่นอนเว้นอุปจาระเตียงตั้งหรือประตูเข้าออกต้องอาบัติทุกกฎภิกษุนั่งหรือนอนต้องอาบัติทุกกฎภิกษุปูหรือใช้ให้ปูที่นอนในอุปจาระวิหารในโรงฉันในมณฑปที่โคนไม้หรือในที่กลางแจ้งต้องอาบัติทุกกฎภิกษุนั่งหรือนอนต้องอาบัติทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุสำคัญว่าเป็นของสงฆ์ต้องอาบัติทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุสำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลต้องอาบัติทุกกฎเพราะเป็นของส่วนบุคคลของผู้อื่นวิหารเป็นส่วนบุคคลของตนไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุผู้เป็นไข้เข้าไปอยู่ 2. ภิกษุถูกความหนาวหรือความร้อนเบียดเบียนแล้วเข้าไปอยู่ 3. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัติอนุปปคัจฉสิกขาบทที่ 6 จบ